Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Pace nomis Domine. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Salve nos Domine. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Miserere nomis. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate Fecunda, Umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercedere essentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctore in vita suscipere, et ecum vivide regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.